Nie ma po co się wychylać, nie ma po co, uwierz nam. Trzyma język za zębami, dobrą radą służę wam. Zobacz, tu ci gada, co opowiada, żeby mocno to pojąć, nie do odrobienia, stracony czas i wolność. Donosy, donosy, czyli nie powód do dumy, za sprzedane tajemnice możesz chłopak iść do trumny. Oni są wśród nas, więc uważaj na to szmatę, na komendzie nic nie powie, ale wszystko da na papier. Jak zarobiłeś, to się ciesz, jesteś z ulicy, dobrze o tym wiesz, morda w kubę, to co twoje bierz, schowaj to dobrze i nie tego cześć. Zawsze węszy tutaj pies, on się schował, gdzieś tam jest, czeka na twój ruch, też zbierz, powiesz gardę, zaciszy pieśń, policyjna prowokacja i pierwsza część, zwasz na bajerę, jest coś zdjęć, ktoś się rozpoznał, szarno biał zdjęć, takie czasy 2006. Nie wolno na nikogo na co dawać słucha, nieważne czy rozsunąć, duża kapucha, kolejny debil, tam chcą się wyruchać, pragną twardych jaj i mocnego ducha, uliczna zemsta skutecznie szuka, cały ten syf, z ulicy wypucha, nauka z tej zwrotki, nie tylko jedna, ten kto się rozjebie, ono straci, przegra. Zrobił szpagat, kolejna blizna, nie do usunięcia, na krzywie blizna, już po tej kurwie, pryzma, charyzma, bo jest konfidentem jak malizna, przecież już znana, podoblizna, z jego ulica schizama, zadaj pytanie, skąd ta mielizna, dał go za dużo, słyszał, przyznaj. Nie ma po co się wychylać, nie ma po co, uwierz nam. Trzyma język za zębami, dobrą radą służę wam.